राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 8 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो भगवान बोले भाई रावण पाल ने लंका को कैसे जला दिया और ऐसे तुमने कैसे काम किया। तो वहां त्राही त्राही भगवान चरणों में गिरेश त्राही त्राही किया। ये क्या अर्थ है इसका? वो कौन सी आफत आई थी? हनुमान जी में कैसे बोल रहे चरण परे प्रेमा को त्राही त्राही भगवान। इसका अर्थ क्या होता है? ये आप कह दोगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया तो महाराज मैं मान बड़े ही फंस जाऊंगा। तो रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो। आप प्रशंसा कर रहे हो, वो प्रशंसा करी मैं मान लू तो मेरा तो पतन हो जाएगा। उससे डरते वगैरह त्राही त्राही भगवान प्रेमा कुलो चरण करो प्रेमा कुलो त्राही त्राही भगवंत। हुआ है आपकी कृपा से, ये मेरे बल से नहीं हुआ है। सीता जी की खबर लाना, राक्षसों को मार देना, महाराज लंका पर एक ऐसा प्रभाव डाल दिया जो सब डर गए पहले से कि अब तो काम खत्म हो गई। और एक देखा कि ये राक्षस है तो मार देंगे, परंतु ये गर्भ में राक्षस है जो क्या करे, ऐसे जोर से गर्जना करी जो गर्भपात हो गया, वंश नष्ट कर देना पड़े राक्षसों को। इतना काम किया, मामूली काम नहीं किया हनुमान जी, बड़ा भारी काम किया। और कहाँ शस्त्रकार है, कहाँ सैनिक है, कहाँ रहते हैं, क्या क्या है, सब संगठन रूप सब अपना काम कर दिया और सबके ऊपर भय बैठा दिया। कह जिसने दूध में ऐसा काम किया वो मान लेगा तो क्या भलाई होगी, क्या दशा होगी। अगर बैठा दिया तो राम जी का बहुत काम किया। तो राम जी कहने लगे तुमने ऐसा काम किया तो त्राही त्राही भगवत भाई, ये तो आपकी कृपा से हुआ महाराज, कह मेरे पल्ले बन जाए तो ऐसे मान बढ़ाई आवे तो त्राही त्राही भगवंत को, त्राही त्राही चरण पर प्रेमा को, त्राही त्राही भगवंत मुझसे रक्षा मांग। ऐसे मन में कामना हो परंतु उसकी पूर्ति से हम स्वयं सहमत न हो तो क्या असंगता आ सकती है? हाँ बिल्कुल असंगता हो जाएगी। आप सहमत न होंगे तो क्या असंगता हो जाएगी? आप स्वीकार करते हो तो भी फंस रहे हो, आप स्वीकार नहीं हो कितना ही हो क्या हो जाएगा? बहुत दस हजार कई मान महिमा हो रही, कई निंदा हो रही, कई कुछ हो रहा है, अपना कुछ माना ही नहीं तो क्या बात है? आपकी महिमा करते हो और आपके प्रभु में ले उनसे संग नहीं है तो बिल्कुल बेदाग रह जाऊंगा। कामना होते हैं महाराज जी उसमें सहमत नहीं होंगे, ये बात संभव है क्या? कामना होते हुए सहमत हो जाता है जबरदस्ती। कामना होते हुए भी अपने नहीं लेना है, नहीं लेना है तो साधन ऐसा करता है, अपने लेना नहीं है स्वभाव है परंतु अपने स्वीकार नहीं करना है, ऐसा करता रहे तो आकार निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी। दूसरों का हित करता रहे बिना स्वार्थ तो दूसरों की सेवा करने की योग्यता आ जाती है, निष्काम होने की योग्यता आ जाएगी भगवान की कृपा से। पूछते हैं कि आप बहुत बात कहते हैं, सबके हित की बात कहते हैं, बड़ी भारी कृपा है, लेकिन एक बात बहुत बढ़िया बढ़िया से बढ़िया बढ़िया से बढ़िया बताने की कृपा करें। अच्छा, बढ़िया कहाँ से लाऊं भाई, मैं आवे तो कह देता हूँ, तो उससे बढ़िया कहाँ से लाऊं, आ जाएगी तो कह दूंगा आपकी है वो तो आ जाएगी, तो मेरे पास में इतनी बढ़िया बात नहीं है। गीता जी बात आ जाती है, शास्त्रों के संतों ने सुनी हुई बात आ जाती है, कह देता हूँ। डाक या जो किसी को कार्ड देता है, किसी को लिफाफा देता है, किसी को रुपया डाक दे देता है, तो घर से देता है क्या, वो डाक भी ठीक करता है। ऐसे हमारे तो बाबा जी की जात आ जाती है, कोई याद आ जाती है, कोई आ जाती है, कह देता हूँ। बीच में घूसखोरी हो जाती है कभी कभी, जैसे कह नहीं कामना सती राजी हो जाए, आप कह रहे हो बाप बात हो हमें राजी, ये भूस खा जाते बीस। एक बात और पूछिए महाराज जी, कि कपड़े में कितने रुपए सैकड़े तक हमको नफा लेना चाहिए, इसका नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं चलता। इतने से ज्यादा न लेंगे इतना तो चल सकता है, उतना ही लेंगे ये होगा नहीं। कभी बहुत महंगी चीज हो जाएगी तो उतने से दे सकोगे नहीं, जरूरत भी नहीं है। कभी तेजी आ जाएगी माल में तो उतना ले सकोगे भी नहीं। अपने कुछ निर्वाह हो उसके सिवाय कुछ थोड़ा सा मुनाफा कर लो कि निर्वाह मात्र हो जाए, और निर्वाह मात्र की दृष्टि रखनी चाहिए। हर समय ऐसा होता नहीं है, तेजी मंदी आती रहती है, आपके हाथ की बात नहीं है, तो उसमें क्या करोगे आप, एक नियम कैसे चलाओगे, नियम चला नहीं सकते। नियत आप रखो कि जहां तक बने हमारे से कोई ग्राहक खरीदे तो और जगह खरीदने की अपेक्षा उसको मेरे खरीदने से उसको लाभ हो जाए, ये दृष्टि रखो। दुनिया में जहां खरीदेंगे व्यापार बाजार में तो उनको ऐसा मिले उसकी अपेक्षा मेरे से कुछ सेवा हो जाए, थोड़ा उनको सस्ता मिल जाए मेरे से, ये भाव रखो। इसको कहां तक रखूंगा बताओ, कितना शेयर है ये नहीं चलता है, क्यों बदलता रहता है व्यापार बाजार बदलता रहता है। अविनाशी परमात्मा से विनाशी जगत की उत्पत्ति कैसे हो गई, जैसे आपसे केश पैदा कैसे हो जाते हैं, नख पैदा कैसे हो जाते हैं, आप तो सजीव हो, केश कोई कतरता आपको पता लगता है, उसमें सजीवता है क्या, नख जो जैसे हुए वो काटते हैं तो क्या दर्द होता है, जीता हुआ कटे तो होता है, मरे हुए कटे तो, ये चेतन जड़ होते हैं ना, आप चेतन हो, सही चेतन है, प्राण सहित है, ये प्राण रहित पैदा होता है ना आपसे, ऐसे जगत संसार है जड़ पैदा होता है, और होने पर अंग दूजा होता है क्या, किसी का केस करते वाले तो किसी को अच्छा लगता है, छिपोर कर ले तो, और जैदेव को ये तो किया, जैदेव पकड़ लिया कि मारे तो फिर बहन विधवा हो जाएगी, इस बात से उसको कतर लिया, केस कतर लिया, दो चार सिगरेट रख दी, तो अपमान कम हो गया उसका, अरे तो जड़ी ऐसे जड़ का भी आप नाश करो तो पाप तो लगेगा आपको, जड़ चीजों का भी नाश क्यों करते, भगवान से पैदा होता कैसे होता है, ऐसे होता है, जैसे आपके सही चेतन है, प्राण सहित है, उसमें प्राण रहित चीज पैदा होती है, कायदा है, वो नमूना है शरीर ये संसार का, परमात्मा से शरीर कैसे पैदा हुए, जैसे आपके शरीर से चीजें पैदा होती है, ये नमूना है, सैंपल है। एक ने अपनी एक समस्या रखी है, कल आपने कहा कि सत्संग के समय में जप करने से सत्संग की बात जो है वो समझ में नहीं आती, ये कहते हैं हमारी उल्टी बात है, हमारा मन है इधर उधर भटकता है, एकांत में जप करते हैं तब, और सत्संग के समय में जीव से तो नाम जप होता है तथा मन में सत्संग की बातें सुनने से बड़ा आनंद मिलता है, तो करो जिसके विरुद्ध न पड़े वो करो, सबके लिए एक बात सुगम नहीं होती, प्रकृति अलग रहे है, तुलसी नाम वे त्यार रिजु कुटल नाना पथ दुष्याम, रिजु कुटिल नाना के रसीदा रस्ता है, किसी कुटिल रस्ता है, किसी को वो अच्छा लगे, किसी को वो अच्छा लगे, किसी को बैगन बैदड़ा, किसी को बैगन पत्थ, किसी को तरह आफर और किसी को तरह मत्स। किसी को बैगन पैदड़ा, किसी को चले मत्स, किसी को चले आफर और किसी को चले मत्स। ये बात तो सबके लिए एक कायदा नहीं होता। ये प्राय ऐसा हो कि मन एक जगह लगाओ, किसी में लग जाए, जिसमें एक जगह लगाने की एक आदत डालो मन को, तो फिर भगवान मन लगेगा। उपेक्षा मत करो, किसी काम करो, भोजन करो तो, व्यवहार करो तो, व्यापार करो तो, खाना पीना करो तो, शौच दान करो तो, मन को ऐसा स्वभाव लगाओ कि उसमें लग जाए, तो फिर भगवान बताओ भगवान लग जाएगा। भगवान में लगाते समय तो सावधान रहो, और समय बेपरवाह करते रहो, मन कहीं है, काम कहीं हो रहा है, तो वो आदत बिगड़ी हुई सुधरेगी नहीं। आदत सुधारो, आदत सुधर जाना ये बड़ा भारी काम है। जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय तपस्या आदि करना अच्छा है, परंतु स्वभाव सुधर जाए ये सबसे बढ़िया काम है। ये सब का साथ साथ चलेगी ये पूंजी, धन संपत्ति भी यही रह जाएगा। और सुधरा हुआ स्वभाव और बिगड़ा हुआ स्वभाव ये साथ चलेगा। इस बार स्वभाव को शुद्ध बना देना है, ये खास साधक का काम है। शुद्ध बनाओ फिर ठीक रहेगा। आपने एक जगह पुस्तक में लिखा है कि अपना उद्धार स्वयं करना होगा, पुत्र वगैरह तो पिंड के रूप में राह का खर्च भेज देंगे, परंतु भागवत में राजा पृथु ने तो बहन का भी उद्धार कर दिया। हाँ कर दिया, तो दूसरों का उद्धार कर सकते हैं, तो दूसरों के उद्धार की भावना आप रख सकते हैं। पृथु तो भगवान के अवतार थे, वो मामूली राजा नहीं थे। ये जितनी मर्यादा वाली है, गांव है, शहर है, नाप है, तोल है, इसकी मर्यादा एक पृथ्वी बांधी। बहुत विशेष राजा थे और वो शरीर से पैदा हुए थे। एक दिन सुना देता है ये बिंदुज भी होता है, मानसिक भी होता है, और शरीर से मतलब शरीर से भी होता है। और महाराज ने कहा था, पूछो भी शरीर से कैसे होता है, तो जैसे पृथ्वी हुए ना बहन से, ऐसे इसे भी होता है, सृष्टि से होती है। तो पृथ्वी महाराज ने बहुत काम किया, पृथ्वी सभी ले गई थी बीजों को, उसको दो करके सब चली चीजें पैदा कर दी, सब प्रकट कर दी, पृथ्वी को भयभीत कर दिया, डरा दिया। ये पृथ्वी ने सब दिया, अपने बीज दे दिया, ऐसे राजा पृथ्वी। तो दूसरों का उद्धार कर सकते हो। इसमें देखो, बेटा पोता जो श्राद्ध कर देंगे, पानी दे देंगे, पिंड दे देंगे, ब्राह्मण भोजन कर देंगे, उनके आपको सहायता मिलेगी। जहाँ कहीं हो आपको अन्न जल वस्त्र मिलेगा, आपका उद्धार कर दे, ये आपका अधिक बात है। उद्धार करने के लिए भी आप चेष्टा करोगे तो कोई ऐसा ही काम हो जाए, उद्धार भी हो जाए, पर विशेष आप अपना करो। ये कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप उद्धार कर सकते नहीं, मानो आप उद्धार अपना तो करो पहले, अपना किए बिना कैसे दूसरा को उद्धार कर दोगे, योग्यता भी कैसे आएगी। तो कोरे मान पढ़ाई में बस कर उपरा करते हैं, हम तो उपरा उपकार करते हैं। आज बहुत आदमी ऐसे है, हम सीधे नहीं क्या करें, हम काम तो अच्छा करते हैं कि तुम व्यक्तिगत विचार के, व्यक्तिगत हमारा ये तो प्राइवेट लाइफ है, क्या कहते हैं ना, प्राइवेट लाइफ है। इसी का मतलब आपको बात अच्छी कहते हैं, उस बात तक असर नहीं पड़ता। तो उसके लिए मैं कहता हूँ उद्धार आप करो अपना, एक कहने का तात्पर्य इसके लिए है। जब कर सकते ही नहीं, ये नहीं है, आप कैसी योग्यता हो कर सकते हैं। संत महात्माओं के द्वारा बहुत उद्धार होता है, दुनिया का बहुत सुधार होता है। तो सुधार होता है, अब सुधार करो तब तो, आप करो नहीं, हम तो लोगों के लिए बढ़िया कहते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा बाबा, ऐसे पाखंड से काम नहीं चलेगा। इस वास्ते का इसका तात्पर्य है, आप झूठ बोलो सास बोलो कैसे, किसने कहा मदिरा पीते हो आप, हमें क्या मतलब तुम्हारे, हमारे प्राइवेट लाइफ तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा तो बात अच्छी कहते हैं, तो वो अच्छी का कोई मूल्य नहीं है। आप सुधार करते ही नहीं, आप बाबू जी बैगन खावे दूसरे ने प्रमोद बतावे, तो सुनेगा। कभी कभी ग्रंथों में मतभेद मिलता है, उस समय क्या करना? जैसे भागवत में लिखा है धृतराष्ट्र है वो चुपचाप चले गए थे रात्रि में, और महाभारत में आता है युधिष्ठिर आदि ने उनको विदा किया है, ऐसे प्रसंगों पर हमको क्या विचार करना चाहिए? उसका विचार ये करना चाहिए, कल्प भेद है, हरि चरित सुहाय कल्प भेद मुनि सन गाय, ऐसा आता है ना। तो रामचरित बरोबर नहीं, रामचरित मानस में तो कृष्ण बाबा परशुराम जी आते हैं, उसमें धनुष तोड़ा वहाँ अध्यात्म रामायण में आता है, जब भरत जा रहे थे तो बीच में वहाँ परशुराम जी आते हैं, तो ऐसा कल्प भेद बहुत मिलेगा। तो ये कल्प भेद है, किसी कल्प में ऐसा हुआ किसी कल्प में ऐसा हुआ, ऐसी बात है, ऐसी आई रामायण में, और क्या है भगवान जाने वाले क्या है। तो आप ऐसी कृपा कर दो जिससे दूसरों के लिए स्वतः ही निष्काम भाव से हम सेवा करने लग जाए। मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है, मेरे में सामर्थ्य है तो फिर क्यों गला दुखा हूँ बोलूँ क्या यूँ कर देंगे, सुमंत्र कर सुमंत्र कर दिया सबका उद्धार हो जाए, हमारे में सामर्थ्य नहीं है। भगवान से कहो वो सर्वसमर्थ है, वे कर सकते हैं, हमारा सामर्थ्य हम तो अन्न खा दिन काटते हैं भाई। आप सुन देते हो आपकी कृपा है, और आप सुनते हो इस बहुत कृपा है। कल कोई कहा था मैंने तो आप लोगों से सीखा है, गीता आप लोगों से सीखी है, बातें आप लोग जो मैं तो सीखता ही जाता हूँ, आप लोगों से बहुत शिक्षा मिलती है, हमारा बहुत सेहत होता है, होश आता है, कई बात सीख जाता हूँ, भूल तो जाता हूँ अपनी तरफ से, या शिक्षा मिली तो आपकी तरफ से उन्नति होती है, विशेषता होती है आपकी तरफ से, अवगुण गुण तो होता है अवगुण होता है हमारी तरफ से, ऐसा हमारा जीवन चलता है। मैं तो आपको बता ही नहीं, मैं तो पोल चला ही अभी तक पोल चलाता हूँ, पढ़ता था ना, हमारे सहपाठी थे, हम दो थे, तो सुबह महाराज पढ़ाते और शाम को रात्रि में सुनते बिना पुस्तक सुनते, तो वो मेरे साथी थे यशोराम जी, वो बोलते मैं बैठा तो कहीं सूत मैं बता देता, तो मेरे को कई बातें याद नहीं होती पर पोल चलती अपने, महाराज मेरे को कम पूछते तो पोल चलाई है मैंने, अब भी पोल चलाते हैं अपने, आपके बहम बढ़ के स्वामी जानते हैं, अगर गुरु जी कैसे समझे ये बता देगा, और ये कोई कृपा रहे ये पूछे वो बात बता दे, जो आप पूछते हो ना वो बात उतर जाता है, ये वरदान है महात्माओं का गुरु जी का, मेरे पर बड़ी कृपा ही कहा था आपसे, आप पढ़ो अब तुम्हारे को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, मेरे को विद्या गुरु जी थे ना उन्होंने पढ़ाया, यदा तुम पढ़ो आप ही पढ़ो कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं। शेठ जी ने कहा था कि स्वामी जी को सातवीं भूमिका पूछ लो बता देंगे, ऊंची समझी शेठ जी ने ये कहा था, तो हमारे से वरदान मिला हुआ है, लोगों को बहम पड़ता है बाबा जी जानते हैं बोल मानो हमारी तरफ से हम तो जानते नहीं है, कई बार बोल पूछता हूँ क्या सुना हुआ कोई याद बात नहीं आती है, फिर सुनाने लगते याद आ जाती है, ये आप लोगों की कृपा है, आप लोगों को मैंने हरी सुनाएंगे सुनाएंगे, वो भावना बहुत काम करती है, और वायुमंडल होता है कभी आवश्यकता होती है। कलकत्ते में रहता था तो मैं व्याख्यान देता पहले, पीछे चक्रधर जी महाराज वो आया करते, तो मेरा व्याख्यान पूरा होते आते वो तो कई बार ऐसी बात है जो मैं कहता हूँ वही विषय उन्होंने कहा, ऐसा मेरे क्यों भी था, तो मैंने समझा कि इस बात की अभी आवश्यकता है जनता के लिए, इस विषय की आवश्यकता है, ऐसा मैंने समझा, ये तो मैं ही वो कहूँ वही बात वो सुना तो मेरा सुना ही नहीं उन्होंने व्याख्यान, फिर वही विषय कहे हुए क्यों कहे, तो ऐसे लोगों के लिए आवश्यकता है, तो आपकी आवश्यकता के अनुसार बेटा पैदा होती है, कभी कभी मेरे भाई वो बहना कहती है कि आज तुम मेरे लिए ही व्याख्यान दिया, सब मेरे लिए ही दिया, मैंने आपके लिए दिया नहीं, कि मेरे ऊपर घटी सब बातें मेरे लिए ही कही आपने, ऐसे कहते हैं लोग। मैं थोड़ी कहता हूँ उनके लिए, मैं जानता भी नहीं वीकेंड के लिए कह रहा हूँ कैसे कह रहा हूँ। कभी कभी कोई व्यक्ति याद आ भी जाते हैं अचानक आ जाए, उनके लिए कहता हूँ ऐसी बात नहीं है। कभी कभी विचार करता है कि ये ऐसे कहते थे इनके लिए ये बात ठीक है, ऐसी मनवाती। एक बात और है, जो सत्संग की उपेक्षा करते हैं, उदासीनता करते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं जाते हैं, ऐसे आदमियों के लिए जब बढ़िया बात आती है, मैं देख रहा हूँ ये उनके काम की है, तो वो सत्संग नहीं मिलते, उस सत्संग नहीं मिलते, कभी आते हैं कभी नहीं आते, सत्संग का तिरस्कार करते हैं, तो उनको अच्छा बढ़िया बात नहीं मिलेगी। ऐसे मेरे काम पड़ा है, देखना काम पड़ा है कि ये बात तो उनके बड़े काम की है, दूसरे का तो वो नहीं है सत्संग। इस वास्ते इसमें एक एक विलक्षण बात है ऐसी, अवहेलना करते हैं ना सत्संगी, उनको सत्संग की बढ़िया बात नहीं मिलेगी, और जितना आदर सत्कार करूँ बढ़िया बात मिलेगी। तो ये भाव के अनुसार है, आपका भाव तो होगा, ऐसी घटनाएं घटती है, मैंने देखा है, अचानक बात पैदा होती है। किसी आदमी के भीतर कोई उत्कंठा रहती है ज्यादा, तो मैं विषय कहता हूँ, कहते कहते बीच में अप्रासंगिक बात आ जाती है पट सी, तो उसे समाधान हो जाता है। तो वो अंतरिया में है ना, वो सब का तार भगवान की यहां लगा है, तो भगवान की कृपा से ऐसा होता है। हमारे मित्र थे हरिप्रसाद जी, वो कहते थे कि आपको जो एकांत में बात पूछते हैं वे गलती करते हैं, व्याख्यान में जैसी बात कहते हो वैसे एकांत में नहीं आती। इस बात क्यों एकांत पूछे, बात चलती है उसमें बहुत बढ़िया बातें होती, उत्तम आती, तो आती जो आप काम पे आ जाएगी, पूछे तो वैसे बढ़िया नहीं आती। तो ये बात है, आपकी भावना है ना, अपने कहीं लेने के लिए जाते हैं ना सत्संग में, तो इस बात को मैं नहीं जानता, पर तो भगवान तो जानते हैं ना, ये तो सर्वज्ञ है, तो उनके लिए वैसी खुराक देंगे भगवान, किसी के द्वारा दे दे। जयदास जी कसेरा थे, वो भी ट्रस्टी थे, तो वो नाथ माने चाकर राखो जी पद गया कर दे, तो उनका पोता था, पोता वो साथ पर, वो गा रहे बाबू जी थाना तो रख लिया चाकर, क्यों कर हल्ला कर, उस बार गाना छोड़ दिया उन्होंने, अब राख दिया पर चाकर रहेंगे, हो गया। अब ईश्वरा क्यों गए, उसके पास तारा है कोई बाबा जी धन चाकर रख लिया, क्यों अल्लाह करो, इस तरह वो ठाकुर जी कहते हैं, किसी के द्वारा कह दे ऐसे ठाकुर जी। सत्संग में समझने वालों के लिए बहुत आवश्यक बात है, जितना आप विचार करोगे सावधान रहोगे बहुत बढ़िया लाभ होगा, बहुत विशेषता से। कई कई बातें ऐसी देखती है, आप ठाकुर जी की मूर्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें भी ठाकुर जी वो खुराक करते हैं, उसे लाभ लेते हैं ठाकुर जी, भोग लगाते हैं, उसमें भी ठाकुर जी भोजन पाते हैं। हमारी ये विशेषता से पैदा हुई, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा फोटो दे देना, रोगी हो रोगों का फोटो भेज दो, अमुक मेरे पीड़ा है, वहाँ फोटो के करते इलाज मनुष्य का इलाज हो जाता है। ये बात प्रत्यक्ष आजकल है, ये बजरंग आया ये कह रहा था, कहते तुम फोटो दे देना, तो फोटो देने से वहाँ इलाज करे अंग कर, वो यही अंग का ठीक हो जाए, इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान की मूर्ति का पूजन करो वो ठाकुर जी पहुँचता है। अब ये तो एक जगह रहने वाला फोटो से काम हो जाए, भगवान तो सब जगह, जहाँ फोटो वहाँ भगवान तो है, न होते हुए फोटो से होता है, तो होते हुए भगवान का पूजन क्यों नहीं होगा। बहुत विलक्षण बात है, श्रद्धा भक्ति से भगवान के भोग लगाओ, पुष्प चढ़ाओ, जो कुछ करो वो भगवान को स्वीकार है। एक मामा को मिलेगी, डीढ़ वाणी के महंत थे, वो कहते थे कि हम सदा ही दिवाली से ठाकुर जी के नोजा है, पिस्ता है, ऐसे मेवे का भोग लगाते हैं, तो अभी बहुत महंगी हो गई, तो फिर हमने ये मूंगफली है ना, वो मूंगफली का भोग लगाया, तो सुपने दे रही मूंगफली खिलाएगा तो तुम गए पक्की बात है, फिर हमें वो भोग लगाने लग गए। तो इसे मालूम होता भोग स्वीकार करते हैं भगवान ठाकुर करते हैं। अपना भाव जितना तेजी का उतना बढ़िया होगा, भाव नहीं होगा तो भावक रहे। तो भाव रखो भगवान पर, मूर्ति पर, मूर्ति पूजा पर, भगवान की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति का पूजन करने से भगवान का पूजन होता है, प्रत्यक्ष होता है, विशेष होता है, तृप्ति हो जाती है। अगर कमी रहती तो भगवान कह देते हैं कमी रह गई। एक ठाकुर जी के पुजारी थे बालकृष्ण के, तो पूजा करते थे, तो वो कहीं दूसरी जगह चले गए, तो पीछे पुजारी ने पूजा करी, तो पुजारी में गलती हो गई। रात्रि को छोटे बालक है ना ठाकुर जी, तो छोटे बालक रात भूख लग जाए, तो रात्रि सोते समय लड्डू रखते पास में, दिखता कुछ नहीं। यशोदानंद तो कहते थे माँ को, माँ के रोटी बना दे मेरे को, एक छोटी रोटी बना दे, मेरे सिराने रख दे, जब भूख लगे तो खाऊंगा रात में। तो माँ रोटी बना के रख देती, लाला खा लेते, मन मे भूख लगे तो खा ले, बालक ठहरे भूख लगे जल्दी, पाचन शक्ति अच्छी होती है, भोजन करते हैं थोड़ा, भूख लग जाए तो खा दे। तेरे ठाकुर जी सेवा में भोजन रखना चाहिए, शयनार्थी में भोजन रखना, पर शयनार्थी करना, तो इसे भगवान जी स्वीकार करते हैं। भक्तों का भोजन पाते हैं भगवान, और जगह नहीं पाते, भक्ति पूर्व देते हैं उनका पाते हैं। दुर्योधन का मेवा त्याग, साग विदुर घर पाए, अब मेवा बढ़िया है, साग बढ़िया है, बत मेरे साग बीजर की रोटी, तो भाव से देव प्यारी लगे, दुर्योधन बहुत तैयारी करते हैं, अच्छी लगती नहीं होंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परितम, भक्ति से दो बार आया, भक्ति से देता है ऐसा भक्ति का दिया ऊपर आता अष्टम खा देता हूँ, तो भक्ति की मुख्यता है। एक श्लोक दो बार दिया शब्द, प्रेम होता है भक्ति होती है तो भगवान को भूख लग जाती है। भगवान को भगत जब भोजन करता है अर्पण करता है तो ठाकुर जी को भूख लग जाए। ठाकुर जी तो ये था माम प्रपद्यन्ते, कथा आती है ना, वो यशोदा के पीहर का ब्राह्मण आया, तो उसने रसोई बनाई, महाराज को सब दिया किया, बड़े आदर भक्ति से हमारे पीहर के पूजनीय ब्राह्मण है, रसोई बनाई, रसोई बना करके सब खीर मालपुआ को बनाकर भगवान को भोग लगाया, तो भोग लगा के बीच बैठे लाला जाकर चपा चप खड़े लगे, कहते सोता देख रहे थे मालिक ने मेरे तो भोजन ठीक है, दूसरा बना लो हम खा लेंगे, तो ले लिया और बना लो, सामान और दे दिया, दूसरी बार भोजन किया सब बना बनो, भगवान के अर्पण करने लगे, तो फिर आ गए हो, तो कहते सोता देख मालिक तेरा सूर्य सब हमारे क्या करे, कृपा करो चंचल है बालक, फिर उत्तम गाय क्यों नहीं तू ऐसा करता है, ब्राह्मण के रसोई सू देता है कि माँ मेरे को बुलाया, वो आंखें मिस करके बुलाओ तू जा, तो महाराज वो जीवन लगे बालक मेरे बालक का झूठ ले, अरे बालक का नहीं ये तो भगवान है, तो वो भोग लगा देना भूख लग जाए, यशोदा कहे माखन खा ले खीर माल पर खा ले सब खा ले, तो ढापे हुए, पर वो ब्राह्मण कहता महाराज भोग लगाओ तो ठाकुर जी लग जाए भूख, जो खाओ सब क्या करे भूख लग जाए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथै भजाम्य, जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे ही मैं उनका भजन करता हूँ, तो भूख लगाओ तो भूख लग जाए ठाकुर जी, लगाओ वो अच्छा लगता है। अरे संतों की बात भी मैंने सुनी है, ब्यास जी महाराज की बात सुनी है, महाराज जो एक जाटनी थी अब खेत में, तो कोई नहीं हो तो क्या करे, मिर्ची नमक ले बाजरी की रोटी पर ले ले, ऊपर थोड़ा डाल दे, भैया उसे खाती है। जो वो ऐसे खाती थी तो देहात मेरे मुंह बड़े मुंह, फिर क्या हुआ कि उस डॉक्टर ने मिर्ची का भोग लगा दिया तो मुंह जलने गया। ऐसी बात भावना है, वहां पहुंच जाती है, बोला गया मुंह सड़े मिर्ची। ये बात विलक्षण है, ये सनातन धर्म के सिवा दूसरे जानते नहीं, और को पता नहीं, जानते नहीं। एक जैनी ने कहा, मैंने परंपरा से सुना कि ये कृष्ण भगवान की कथा छोड़ देना तो सनातन धर्म की बहुत अच्छी बातें हैं। एक कृष्ण की बात छोड़ दे उसको ईश्वर मानते हैं, ये मनुष्य वो ये छोड़ दे तो बहुत अच्छी बातें हैं सनातन धर्म। अरे सार चीज है तो प्राण है, वो छोड़ दे, प्राण छोड़ निकलने पर मुर्दा रहेगा, और जब भगवान नहीं रहे तो मुर्दा रहेगा। जैनों के भगवान नहीं होते, उनके जीव ही भगवान बनता है, जीव भगवान बन गया बस, भगवान कोई होता ही नहीं। काम पड़ा था वहां विराट नगर में नोखे में, तो जैनियों ने शंका करी, मैंने कहा मुझे आप नहीं समझ सकते, आपके शास्त्र में है नहीं ईश्वर, आप में कोई शिक्षा है, आप कैसे, आप में समझने की ताकत नहीं है, कैसे नहीं है। तो मैंने पूछा कि आप बताओ घी का अंग्रेजी में नाम बताओ, घी का नाम क्या है, तो बटर का वो तो ये तो मक्खन का नाम है, घी का नाम बताओ, घी का नाम क्या बताओ, क्या बोले ऑयल का, बटर ऑयल, बटर ऑयल, अरे घी बताओ बटर ऑयल का, मक्खन का तेल, मक्खन तेल बताओ। तो तुम्हारे पीटर वगैरह घी है ही नहीं, वहां होता ही नहीं, तो घी का नाम कैसे मिले, तुम्हारे शास्त्र में ईश्वर है ही नहीं, तुम्हारा नाम कैसे मिले, मिलेगा ही नहीं, वहां है ही नहीं। बिलाती अगर घी का नाम बतावा तो आप बताओ ईश्वर का नाम, क्योंकि वहां होता नहीं, ऐसा से तुम्हारा नहीं मिलेगा, ये बात उसमें है नहीं, चीज कैसे मिलेगी, चीज तो होगी वो मिलेगी ना। तो ये तो हिंदू संस्कृति बहुत सांगोपांग है, बहुत मिटाने की चेष्टा लोग कर रहे हैं, पर ये मिटेगी नहीं। मुसलमान ने बहुत तलवार की जोर से मिटाने की चेष्टा करी, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी करी, वो कानून बना करके नष्ट कर रहे हैं, खिदा करो ये सब मर जाएंगे, हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, आप मर जाओगे महाराज, डॉक्टरों में एक अफसर आया, एक जैन नाम से था, वो आया तो कह चल चल चल चल चल यहाँ से, ए थे चल जाओ थे चल जाओ अपने चल गयो, वहां आदमी चल गयो, मन मर गयो के चल चल यहाँ से, ए थे चल जाओ अपन थोड़े ही रहोगी ए चल जी छोड़े अपनी सुसी बसी रहे कहीं चल गया ओके अब बोलो भाई क्या सुना बताओ, बोलो बात पूछिए महाराज। अवतार बन गया कहते हैं कि आपकी थ्योरी के अनुसार, आपके सिद्धांत के अनुसार अवतारवाद पर आप प्रकाश डालिए। मैं ये कहता हूँ कि जो आपको पढ़ाता है ना, वो पढ़ाने वाला अवतार लेकर आपको पढ़ाता है, अगर अवतार न ले तो आप पढ़ा नहीं सकते। कोई एमए का आचार्य है एमए पास है, उस बालक को पढ़ाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसका हाथ पकड़ लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखाते हैं, हाथ से लिखाएंगे, ऐसे बोलेंगे लिखाएंगे, तो ये क्या है, वो जो आचार्य एम है ना, उसका अवतार हुआ ही। कैसे बालक जहाँ बालक है उसी जगह उतर करके वो पढ़ाता तो पढ़ेगा। अच्छे अच्छे महात्मा तत्व के जीवन मुक्त होते हैं, हम लोगों को समझे तो हमारे श्रेणी में आकर के हमारे को समझाते हैं, तब समझेंगे अपनी श्रेणी करते हम समझ जाएंगे। तो ऐसे भगवान उतरते हैं, उसका नाम अवतार है। आज लोग कहते हैं कि जो विशेष महात्म हो जाता है विशेष, उसको अवतार कहते हैं, उसको अवतार नहीं उत्तार कहते हैं, उत्तार ऊपर को उतरा, अवतार तो अवतरण नीचा होता है, तो वो हमारी श्रेणी में आ जाते हैं, उसको अवतार कहते हैं। तो भगवान अवतार वो है जो हम जिस श्रेणी में है, जहाँ है। राम जी ने वैसे ही अवतार लिया, वैसे ही ब्याह किया, वैसे भाइयों के साथ बर्ताव किया, वनवास किया, शत्रुओं के साथ किया। वो अवतार लेकर बता रहे, वो हाथ पकड़ दिखा रहे, ऐसे तुम भी करो। यदि दासर तीसरे से तत्व सैयद प्रमाण गुरलोक थे। जो संतों का अवतार होता है, अध्यापक का अवतार होता है, भगवान के अवतार होता है, उसी श्रेणी में आकर करते ये अवतार वाले। सब सिद्धांत बहुत बढ़िया है, ये वैदिक सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत है, बहुत विलक्षण, बहुत विलक्षण। ये वास्तव में पैदा किया नहीं है। आपको कोई पुरुष नहीं मिलेगा, जैसे उनमें मोहम्मद मिलता है, उनमें ईसा मिलता है, बुद्ध मिलता है, ऐसे जितने संप्रदाय में उस व्यक्ति मिलती है। सनातन धर्म में कोई व्यक्ति नहीं मिलता। भगवान भी परित्राण आय साधु नाम विनाश आय, धर्म संस्थापना था, उत्पत्ति अर्थ नहीं बताया, धर्म उत्पन्न करने के लिए। तो उत्पन्न करने वाले होते हैं वो सीधे, वो उतने बढ़िया नहीं होते। आविष्कृत चीज है, जैसे बिजली है, ये आविष्कार हुआ है, माने इसको प्रकट किया है, हर सब जगह जानते नहीं वो प्रकट कर रहे हैं। ऐसे सनातन सिद्धांत वो प्रकट हुआ है, ये किसी मनुष्य का चलाया हुआ पंथ नहीं है। दूसरे जितने पंथ है हिंदू धर्म के सिवा, वे मनुष्यों को चलाए हुए हैं। मनुष्य मूल में मिलेगा, सनातन सिद्धांत में मूल में कोई मनुष्य नहीं मिलेगा। ये तो प्राकृत चीज स्वतः होना चाहिए वैसी है, बहुत ही उत्तम चीज है। इसको मुसलमानों ने रोंद दिया, अंग्रेजों ने रोंदा, अब उनसे भी ज्यादा रोंद रहे हैं कांग्रेस, तो क्या करेंगे। तेज चल दिया वो चीज बात, तेज चल दिया वो। ये बात है, तो भाई करो कृपा। वेद अच्छा है, शास्त्र वेद मूल है भाई, शास्त्र तो वेदों से ही निकले है, मूल तो वेद है। गृहस्थ अच्छा है, संन्यास अच्छा है, जो अपना पालन करे वो अच्छा है। संन्यास ले, संन्यास में पालन करे तो बढ़िया है। गृहस्थ होकर गृहस्थ का पलना पालन करे धर्म का तो बढ़िया है। वहाँ धनुष नहीं उठाया तो क्या कहा वहाँ, कि सब निर्भय जोग उपहासी, जैसे विराग बिन सन्यासी। सन्यासी ये विवेक वैराग नहीं है तो सन्यासी की निंदा है। गृहस्थ है, गृहस्थ के धर्म पालन नहीं करता तो निंदा है। स्वेष्व कर्मणि अभिरता संस्थिति लब्धे नर, छोटा बड़ा कैसे है, अपने धर्म पर वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मण है, अपने धर्म का पालन नहीं करता। एक हरिजन समाज है, वो अपने धर्म का पालन करता है, तो ब्राह्मण से वो श्रेष्ठ है। अपने धर्म का ठीक पालन करे। आपके काम कई आदमी करते हैं, सबसे बढ़िया कौन जो ड्यूटी का ठीक पालन करते हैं, वो बढ़िया हो जाता है कि नहीं। उनसे काम छोटा हो बड़ा हो कैसा ही हो, अपनी ड्यूटी का ठीक पालन करे ठीक हो जाएगा। अपने धर्म का पालन करे। कल बताया था ने, वो राम सिंह थानेदार की बात बताई, एक व्यापारी की बात बताई। रावण के पास आया और कर लेने के लिए तकवे बहन, उस राजा की बात बताई। राज्य करते थे पर अपने रोटी और कपड़ा के लिए, राजा रानी दोनों खेती करते हैं, खेती से पैदा होती उसे अपना पालन करते हैं। कैसी बात है, राज की चीज काम में नहीं लेते। भारत के मंत्री थे ना वो चाणक्य, तो उसे विदेशी मिलने गया तो एक छप्पर में बैठे थे, छप्पर की कुटिया में बैठे काम कर रहे थे। तो वो दीवा जगाए हुए काम कर रहे थे। जब वो आया तो उसे तो वो काम करके फिर उस दीप को तो बुझा दिया, दूसरा दीपक करके फिर उसे बात करने लगे। तो उसने पूछा कि ये दूसरा दीपक क्यों किया, कि मैं राज का काम करता था तो राज का तेल जलाता, अब आपसे प्राइवेट बात करता हूँ तो राज का तेल कैसे जलाऊं। अब तो काम अपने प्राइवेट अपने बात, भाई प्राइवेट बात हो रही है, इस वास्ते मेरा तेल है वो राज का तेल है। ऐसे निगाह रखते थे तब बड़े आदमी हुए। राज खा जाऊ, खा जाऊ तो खा जाओ तो आप खा जाओ, चल जाओ सही चल जाओ, तरह कोई खाजी आदर्श आए हमारे हिंदुस्तान में रह जी बात, हम क्या करें, किसको कहें, आप लोग नहीं मानते, हमारी बहन ही नहीं मानती, कहां जाऊं बताओ, हम तो अपनी बारी निकाल लेते हैं, कि हांडी तेरी नहीं चढ़ी, मेरी तो हांडी चढ़ गई, अब तेरी क्यों जाने, तुम्हारी तो हांडी चढ़ गई, बातें कह दी।